good. Burayı artık temizlemeye giriyorlar herhalde. Çünkü bu mesela benim bıraktığım şekil değil yani. Mesela böyle değişiyor. Ben böyle bırakmadım da. Peki. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Niyabetül kesreti anil fethati. Evet. Kesrenin fetha makamında kaim olup nasbın alameti olması. Değil mi? Bu da sadece cem-i mühennes salimde oluyor. Cem-i mühennes salimin nasb hali kesreyledir. Değil mi? Tin. Değil mi? Saddakna mu'cizat tin ve amennâ bi mu'cizatin ca'ena mu'cizatun tamam saddakna tasdik ettik neyi mu'cizatin mensubun bil kesre değil mi evet o kesre nedir niyabetin anil fetha yani fethanın yerine kay fetha çünkü nasip alamet olarak asıldır değil mi kesre ondan sonra elif ya nun nun'un hasfı bunlar nedir efendim fetha'nın naipleri vekilleridir. Kal müellif buyurdu İbn Hacer Rum ve emmel kesratu imdi kesreye gelince fetekünü olur hiye o kesre alameten lin nasbi nasbın alameti olur nerede fi cem'il müennesi müennesin cem'inde öyle cem'i ki es-salimi müennesin salim cem'inde nasbın alameti olur. Ve kulu efendim ben diyorum kad arafte fîmâ sebeqa kad arafte bildin nerede? Fîmâ o bahiste ki sebeqa geçti tamam mı? Geçen bahiste bildin. Neyi bildin? Cem'al müennesi es-salime. Müennesin salim cem'ini bildin. Tarifini biliyoruz. Vel-âne şu anda nuhbiru haber vereceğiz. Kime? Ke sana şimdi anlatacağız. Haber vereceğiz. Ennehu şunu ki şu bilgiyi sana anlatacağız. Yumkinu mümkün hale gelecek ke sana. Sana mümkün olacak artık. En testedille delil edinmen. Ne üzerine delil edinmen? Ala nasbi hadel cem'i. Bu cem'i müennesin mensup olduğuna delil edinmen mümkün olacak. Neyle delil edinmen? Bi vücudil kesrati. Kesrenin bulunmasıyla nerede? Fi ahirihi. Fi ahiri hadel cem'i. Bu cem'in sonunda kesrenin bulunması sebebiyle bu cem'in müennesi salimin mensup olduğunu anlaman sana ne olacak? Mümkün hale gelecek. Ve zalike. Bu mensup cem'in müennesi salimin örneği ne gibidir? Nahvu kavlike. Senin sözünde vakı olan cem'in müennesi salimin mensup olması gibidir. Hangisi? İnnel feteyati el mühezzebat. Ti yudriknel mecde. İnnel feteyati. Muhakkak ki genç kızlar el mühezzebati. Edeplenmiş, terbiyeli olan efendim. İslami edeplerle yaşayan değil mi? Genç kızlar yudrikne. El evet yudrikne ulaşırlar. İdrak ederler, yakalarlar, ulaşırlar, nail olurlar el mecde. Şerefe onlar nail olurlar. Ayetten de verirsen innel hasenati yüzhibne seyyati innel hasenati fe küllün minel feteyati vel mühezzebati bu kelimeler cem'u müennesin salimun cem'u müennes salimdir ve huma ve o ikisi terkipte vakı olan İnnel feteyati el mühezzebati terkibine vakı olan feteyat, mühezzebat kelime. Mensubani buna mensuptur. El feteyat innenin ismi olduğundan mensuptur. Değil mi? Mühezzebat da o ismin sıfatı olduğundan dolayı mensuptur. Likevnil evveli birincisi olduğu için ismen isim vakı olmuş. Neye? Li inne, inne. İnne ne yapar? Nasb eder, isim alır, ref eder, haber olur. Mamul mensuptan. İnnenin ismi. Değil mi? Ve li kevni thani, ikincisi de na'ten sıfat vakı olduğu için. Na'ten ey sıfeten yani. Sıfat vakı olduğu için. Neye sıfat vakı olduğu için? Lil mensubi, mensuba ne olduğu için? Mensub isme sıfat vakı olduğu için. Değil mi? Na'tül mensubi mensubun. Mensubun sıfatı mensuptur. Ve alametü nasbihima her ikisinin de mensup olduklarının alameti nedir? El kesratü kesredir. O kesre ne olduğu halde? Niyabeten, naibeten yani. Kaim olucu olduğu halde anil fethati. Fethanın yerine kaimdir. Çünkü nasıpta asli alamet fethadır. O zaman nasbın fethanın dışında geldiği ne oluyor? Fethanın naibi oluyor. Ve leyse yoktur lil kesrati. Kesra için. Bir yer ki tenubu, tekumu yani. Kaim oluyor, geçiyor. Fihi, fi hadel mevdu'i. O yerde geçiyor. Neyin yerine? Anil fethati. Fethanın yerine kaim olup geçip de nasbın alameti olduğu hiçbir yer yoktur. Neden başka? Siva hadel cem'i bu cem'iden başka. Yani cem'i müennesi salimin dışında hiçbir yerde efendim kesre nasbın alameti değildir. Tamam. Evet. Bak buradaki diyor müfretleri sen cem'i müennesi salim yap. Akile tün değil mi? Akilat. Fatıma tüm Fatımat, Suudeyat, Müderrisat, Hammamat, Zikrayat, Lehevat. Peki. Niyabetül ya'i anil fethati. Ya'nın fetha makamına kaim olması. Ya'nın fethanın yerine kaim olup da nasbın alameti olması. Bu da iki yerde oluyor. Müsennada oluyor. İki cem-i zikri salimde oluyor. Değil mi? Müslimeyni. Raitü ben gördüm. Müslimeyni. Efendim. Raitü ben gördüm. Müslimine. Değil mi? Ra'afil. Ra'afil. Cem-i zikri salim. Bir de tesniye. Müsenna. İkil. İsimlerin tesniyesinde. Peki fiillerin tesniyesinde nasbın alameti nedir? Tesniyesinde. Yef'alani, tef'alani. Bunların mensup olduğunun alameti nedir? Bir harfin nun değil mi? Len yansura, len yadriba değil mi? Ha, fiillerin tesniyesinde nasbın alameti evet. Ahirindeki nunun şeyde de hocam dünkü dersinde değil mi? Ha. O. İşte böyle yapıyoruz arada. Aradan bir soru. Esma-i Sitte'de de diyor sadece Elif'in fethanın yerine kayın oldu. Tek orasıdır. Orasıdır. Aklıma getirmişsin bu sene. Onun için onu düşünmedim. Çekimlere başladım hocam. Bir şey. Peki ve emmel yav imdi ya'ya gelince fetekûne olur alameten lin nasbi nasbın alameti olur fit tesniyeti vel cem'i tesniye ve cem müzekkeri salimde nasbın alameti oluyor. Evet. Ve akulü ben diyorum kad araftel müsenna sen tesniyeyi tanıdın fîmâ meda mâmanın meda fîmâ sebeka geçen bölümde sen ne yaptın tesniye nedir ne değildir tarifini tanıdın. Ve kezalike kad arafte aynı şekilde bildin. Neyi bildin? Cem'al müzekkeri es-salime. Müzekkerin salim cemisini de tanımıştın. وَلْاَنَ şimdi Nuh bir haber vereceğiz ki sana. اَنَّهُ şunu ki يُمْكِنُكَ sana mümkün olacak en tarife tanıman, bilmen mümkün olacak. نَصْبَ الْوَاحِدِ مِنْهُمَا yani مِنَ الْمُثَنَّى وَجَمْعِ الْمُذَكَّرِ السَّالِ Cem-i Müzekker-i Salim ve Tesniye'den her birinin mensup olduğunu bileceksin. Ne sebebiyle mensup oluyor? بِوُجُودِ الْيَاءِ fi ahirihi. Bunların ahirine yani gelmesiyle mensup olduğunu bilmen sana artık ne olacak? Mümkinat dairesinde senin için olmuş olacak. Peki vel farku beynehuma. Peki tesniyenin aleti nasbı ya, Cem-i Müzekker-i Salim'in de aleti nasbı ya olursa nasıl ayıracağız hocam bunu? Ayırmak kolay. Ra'aytu müslimeyni. Ya'nın makabli meftuh, mabadi meksur. Tesniyede. Ra'aytu müslimine. Cem-i Müzekker-i Salim'de makabli meksur, mabadi meksur. Vel farku beynehuma. Yani beynel müsenna ve cem'il müzekkeri es-salimi ennel ya'e ya fil müsenna. Tesniye olan isimlerde yekûn oluyor. Ma ol harf ki kableha. O ya'dan önce vakı olan harf oluyor. Nedir oluyor? Meftuhan meftu oluyor. Tamam. Ve ma ol harf ki neden sonra olucu? Ba'deha. Ba'del ya'i. Ellezi huve harful irab. İrab harfi olan o ya'dan sonraki nun da oluyor. Nedir oluyor? Meksuran kesreli oluyor. Vel ya e ya. Nereye atfettim onu? Ennel ya e var ya arkada. Oraya bak. Vel ya e ya. Neredeki ya? Fi cem'il müzekki. O müsennadaki ya. Tamam. Müsennadaki ya'yı anladık. Ma kabli. Meftuh, mabadi, meksur. Peki bir tane daha ya var. Hangi ya'yı diyor? Cem-i Müzekker-i Salim'de bulunan ya. Vel ya e ya. Neredeki ya? Fi cem'il müzekkeri. Cem-i Müzekker'de bulunan i'rab harfi olan ya. Bu ne olacak? Yekûnü olur. Ma ol harf ki kableha. O i'rab harfi olan ya'dan önceki harf olur. Meksuran kesreli olur. Ve ma ol harf ki ba'deha. O ya'dan sonra vakı olan nun ise olur. Nedir olur? Meftuhan meftuh olur. Tamam. Fe misalul müsenna, müsennaya örnek. Nazartü, baktım. Usfurayni, iki tane güvercine baktım. İki tane güvercin var. Nerede? Fevgaş şecerati, ağacın üstünde bulunan iki tane güvercine baktım. Ve nahvu yine bir örnek daha veriyor. İştera ebi, babam satın aldı. İştera satın aldı. Ebi babam satın aldı. Neyi satın aldı? Kitabeyni. İki tane kitap satın aldı. Kim için? Li. Benim için. Veli ehi. Kardeşim için. Feküllü. Her biri. Neyden? Min. Usfurayni, usfurayni kelimesi ve kitabeyni, ve kitabeyni kelimesi. Bunların ikisi de mensubun mensuptur. Öyle mi? Likevnihi, zira bunlardan her bir vakı olduğu için, likevni külli vahidin minhuma, bunlardan her biri vakı oldukları için, mef'ulen bihi, terkibde mef'ulü bih vakı olmuş. Ve alametün nasbihi, mensup olduğun alameti el ya'u ya'dır. Öyle ya ki el meftuhu ma kabla. Ma kabli meftuh. El meksuru ma bade ma bade meksur. Liennehu müsennen. Çünkü müsennadır. Tesniyedir. Ve nunu. Ahirinde bulunan nun da ivazun ivaz. Bedel olarak gelmiş. Ani tenvini tenvinden bedel gelmiştir. Tenvin gittiği yerine tesniye nunu geldi. Nerede temim vardı? Fil ismin müfredi. Müfred isimde temim var idi. Değil mi? Usfurun, kitabun. Usfuran. Değil mi? Usfurun, usfuran, usfurin, kitabun, kitaben, kitabin. Etesini olduğunu söylüyor. Kitabani. Kitabeyni usburani usburayni. Oraya nun geldi. Onun nedir? Müfrette bulunan tenvinden bedel tesniyeye gelen tesniye nunu. Tamam. Ve misalü cem'il müzekkeri salimi. Cem'il müzekkeri salimin örneği ise innel müttegine. Muhakkak ki takva sahibi olanlar leyeksibune. Elbette kesbederler. Neyi? Rıza Rabbihim. Rablarının hoşnutluğunu elde ederler, kazanırlar. El müttegine kelimesi bak. İnnen ismidir. Değil mi? İnnel müttegine mensubun bilya. Ve nahvu. Nasahtu. Evet. Nasahtu. Nasihat ettim. Öğüt verdim. El müctehidine. Gayret gösterenlere. Çalışkan öğrencilere nasihat ettim. Neyi nasihat ettim? Neyle nasihatte bulundum? Bil inkibabi kapanmalarıyla. Ne üzerine kapan? Alel müzakereti. Müzakereye kapanmaları. Yani müzakereye devam etmeleri. Müzakereye sarılmalarını ne yaptım? Bil inkibab. İnkebbe bir şeyin üzerine yoğunlaşmak. Elif şeyin üstünde mi hocam? Benimkinde yanlış yazmıştır. Bil inkibab master. İnkebbe. İnkebbe, yenkebbe, bu inkibab. Ona hiç gerek yok. Çünkü emzeyi vasıla. Katı olmadığı için artık. Bende zaten yok. Evet. Uyandık hocam. Koymasına gerek yok ama. Bil inkibabi yoğunlaşmalarını. Değil mi? Kapanmalarını, alel müzakerede, müzakere dersleri, efendim mütalaa etmek, müzakere etmek, değil mi? El ilmu bi'run, ilim bir kuyudur, vel müzakeretü delbuha. Müzakere de onun kovasıdır. Bizi olsun kalıyoruz. Feküllün... Hocam, biz o zaman bir araç verdiniz, kuyudan su çekelim. Kovamız yok. Ha, senin... Bize el kapıyı da vuracak. Ha, senin kovan burada. Buyur. en iyi kovacağım, sağlam kovacağım. Müzakere arkadaşı sana yanlış anlatabilir. Burada ne okunduysa var. Feküllün her biri minel müttegine, müttegin kelimesi. Vel müctehidine, müctehidin kelimesi. Mensubun mensubu. Likevnihi her biri mef'ulen bihi mef'ulü bih vâk olduğu için. Ve alametü nasbihi, bunların mensup olduğunun alameti, el yavul meksuru ma kableha, ma kabli meksuru ya, el meftuh ma bade, ma bade de meftuhtur. Liyennev, çünkü bu lafız, cem'u müzekkerin salimun, müzekkerin salim cemisidir. Ve nunu, nun da ivadun anittin, vini fil ismil müfredi, müfred isimden bulunan, efendim, tenvinden bedel olarak gelmiş olan cem'i nunudur. Peki. Niyabetu hazfin nuni. Nunun hasfedilmesi. Değil mi? Nunun hasfedilmesinin kaim olması. Hazfın nun kaimdir. Neyin yerine kaim oluyor? Anil fethati. Fethane yazmış. Anil fethati. Anil fethati. Şimdi nunun hasfı nedir? Nasfta asıl olan fetha. Peki feri alametlerden bir tanesi nedir? Hazfın nun. Nun'un hasbedilmesi ki efali hamsede. Efali hamsede nun hasbedildiği zaman biz ne anlıyoruz? Bu fiil burada nedir? Mensup. Başında nasbedici edat varsa ahirinde ne oluyor? Nun gidiyor. Len yansuru. Tamam, mensup. Nereden anladın mensup? Başına bak nasip var. Cezmin, nasbın alameti olarak da ahirinden ne olmuş? Nun düşmüş hasbedilmiş. Kale, müellif hazretleri buyurdu. Ve emma hazfun nuni. Nunun hasfedilmesi binaenle feyekûnü oluyor. Alameten linnasbi. Nasbın alameti oluyor. Nerede? Fil ef'ali, fiillerde. Hangi fiiller? El hamseti. Beş tane fiil. Yef'alani. Bir. Tef'alani. İki. Yef'alune. Üç. Tef'alûne. 4 tef'ali 5. Tamam. Elleti bu fiiller ki raf'uha raf'u hâzihil ef'al. Bu fiillerin merfu olması neyledir? Bi sebatin nuni bi thubutin nuni. Yecüz. Sebat, thubut. İkisi de mastardır. Bi sebatin nuni nunun sabit olmasıyladır. Nun varsa bu fiiller merfudur. Nun yoksa bakacaksın başında nasıp varsa mensuptur. Cazim varsa mensuptur. Tamam. Mesela yansurani merfudur. Amil manevi tarafından ref edilmiş. Refin alameti nun. Len yansura mensuptur. Niçin? Başında nasıptan len var. Nasbın alameti nun gitmiş önde. Lem yansura meczumdur. Niye? Çünkü başında cazimden lem var. Cezmin alameti ahirden nun hasbettir. Ve kul ben diyorum kad arafte mimma sebeka. Arkada geçmiş bahislerden öğrendin. Mahiye el ef'alü hamsetü. Ef'alü hamse nedir? Bunu sen öğrendin. Vel âne şimdi nuhbir haber vereceğiz, anlatacağız ki sana. Ennehu bir şey anlatacağız ki o şey yumkinuke. Sana mümkün hale gelecek. Senin için mümkün olacak artık. En tarife bilmen. Neyi bilmen? Neyi bilmen? Nasbe külli vahidin minha. Min hadi ef'al hamse. Bu ef'al hamsenin her birinin mensup olduğunu bilmen. Ne zaman da ida vecette sen bulduğun zaman da en nune nunu elleti onun tekünü oluyor. Alamete ref'i ref'in alameti olan nunu bulduğun zaman da ne bulduğun zaman da mahzufeten hasbedilir. Baktın ki nun mahzuf. Ha, demek ki bu fiil muzari mensup. Eğer başında nasıptan biri var ise. Evet. Ve misaluha fi haletin nasbi. Nasb halindeki bu efali hamseye örnek kavluke. Senin sözünde vakı olan en tahfezu fiil muzarisi. Yesurru mutlu eder ni beni. Beni sevindirir. En tahfezu bellemeniz. Duruseküm derslerinizi bellemeniz. Beni mutlu eder. Dersi bellemeniz, anlamanız değil mi? Hıfz etmeniz beni mutlu eder. Bizim burada aradığımız tahvezu fiil muzarisidir. Ahirine cemî müennes nunundan başka merfu zamiri bitişen fiil muzari olmak üzere merfu mureptir. Haleti nasbı. Niye nasb hali? Çünkü başında en var. Haleti nasbı nunun hazfı ile. Nun hasb edilmiş. Tahfezu ne? En geldi en tahfezu. Peki nunun hazfı ile. Nun hazf edilmiş. Üç hal. Ref, nasb, cezim. Bir harf nun. İki hazf nunun hasbı değil mi? İrab nakıs huruf ma'al hazf. Ve nahnu. Yu'limu. Üzer. Ni beni. Kimden? Minel küsala tembellerden beni üzmektedir. Ne üzmektedir? En yuhmilu ihmal etmeleri, önemsememeleri. Nereyi ihmal ediyorlar? Fi vacibatihim ödevlerini. Ödevlerinde ihmalkar davranmaları bu tembellerin ödevlerini yapmakta ihmalde bulunma, gevşeklikte bulunmaları beni üzer. Bana acı verir yani. Bu derste tam bize anlatıyorsun. Beni yani. Feküllün her bir min tahfezu. Tahfezu fil muzarisi. Ve yuhmilu. Yuhmilu fil muzarisi. Fi'lun muzari'un mensubun bi'en. Başına en gelmiş onu nasip etmiş değil mi? Tamam. Ve alametun nasbihi. Mensup olduğunun alameti ise. Hazfun nuni nunun hasfıdır. Peki oradaki vav var bir de. Ve vavul cemaat. Cemaat vavu fa'ilun fa'ildir. Mebniyun ale sükuni. Sükun üzere mebni fi mahalli ref'i. Merfu makamında olup fa'il olduğundan dolayı merfu mahalledir. Mahallen merfudur. Sükun üzere mebni. Ve kedalike aynı şekilde. Verdiğimiz örnekler gibidir. El muttasilu. Muttasıl fiil muzari. bi elifil ifneyn tesniye elifine muttasıl olan nahu yesurruni en tenala ragabati kuma. Yesurru mutlu eder ni beni en tenala ikinizin nail olması, erişmesi. Erişmeniz beni mutlu eder. Ragabati kuma. Arzuladığınız şeylere, ideallerinize nail olmanız beni mutlu eder. Bizim burada aradığımız tenala fiil muzarisidir. Ahirine cemî müennes nurundan başka merfu zamiri bitişen fiil muzari olmak üzere mureptir. Halet-i nasbı nunun hazbıyla. Üç hal. Bir harf, iki azıf, irab-ı nakıs, huruf, mal, hazır. Vel muttasilu biya'il muhatabeti. Müfret müennes muhatabası yasına bitişen fiil muzari. Aynı şekilde. Nahu. Yu'limu. Yu'limu. Üzer. Ni beni. Beni üzer. En tüferrıti. Gevşeklik göstermen. Ey Hint. Fi vacibi ki. Ödevinde. Efendim taksırda bulunman. Gevşeklikte bulunman. Bana acı verir. Kadına söylüyorsun. Karşında bir kadın var. En tüferrıti. Tüferrıti neydi? En geldi başına ne yaptı? Nasb etti. Nasbın alameti nedir? Ahirinden nunun. Fakat Araf'ta anladın, bildin artık. Keyfe tu'ribuma. Bunları nasıl irab edeceksin? Biliyorsun diyor. Daha ki bunu söylemeye gerek yok. Peki. Demek ki nasbın alametleri neymiş? Bir asli alameti var, fetha. İki fer'i alameti var. Elif, kesre. Ya, nunun nasbı. Tamam, bu dört. Nasbın alameti, asli alamet fetha. İsmi müfret munsarif. Zeyden. Cem mükesser munsarif. Kütüben. Gayri munsarif. Ahmede. Cem mükesser. Gayr-ı musarif. Değil mi? Her ayı vermiş tam hocam. He. Mesacide. Mesacide. Tamam. Hiç o takdiri irab olmasına örnek verdi ona. Öyle mi? Tabii takdiri irab. Tadır var ya. He doğru hocam. Evet. Başka? Başka yerde oluyor mu? Nasbun alameti feta. Başka yerde nasbun alameti feta olmuyor. Bitti. Şey. İsmi müfredi musarif, cümkü sen musarif, gayr-ı musarif. Tamam. Hah, fiil-i muzari'de. Fiil-i muzari'de bir de, değil mi? Ahir harfi sayı olan, ahir harfi illet olan, değil mi? Ahir harfi sayı olan örnek nedir? Len yadribe. Len yadribe. Ahir harfi illet olan len yarmiye. Len yarmiye, len yazüve. Tamam. Bitti. Geçelim. Peki nasbın feri olan alametleri elif, esma-i sitte-i mutelle, ebake, kesre, cemî mühennesî salim, innel hasenâti, yüzhibin seyyâti. Tamam. Peki ya, tesniyede ve cemî müzekkeri salimde oluyor, müslimeyni, müslimine, nunun nasbı efali hamsede oluyor, efali hamsede. Değil mi? Len yansuru, len tensura, len tensuri, len tensuru. Evet. Geldik cerre. Şimdi cerre geldik. Nasb'ı da bitirdik. Bir tane ayet de yapalım kelime dersi de. Al. Bir ayet yapalım bakalım.